Wiesz co mnie boli? Ludziom w głowach się przewraca. Wiesz co mnie boli? I nagle wszystko wybucha i ogniem dzieje. Wiesz co mnie boli? Ludziom w głowach się przewraca. Wiesz co mnie boli? I nagle wszystko wybucha i ogniem w uszach dzieje. Mam szum informacyjno-wiary, kłamstw niewinnych, ruch prawilny ginie, podkładając innym świnie. Nikogo nie winie, że świat ma taką skalę, że źródłem wzorów do naśladowania są seriale. Ale jak mam się w tym chaosie odnaleźć? Jak znaleźć oryginał wśród tylu kalek? Jak nawlec z powrotem moralności korale? Jak pomnożyć dane przez Boga mi talent? Kapka, puka, do łezki łezka. Płynie po policzkach struga niebieska, solą gorzką jak groteska doprawia życia mojego smak. Kapka, puka, puka, puka, puka. Wiesz co mnie boli? Nie tak to sobie wyobrażałam. Wiesz co mnie boli? Na pojedynek z życiem ruszam sama. Wiesz co mnie boli? Czy nadzieję ktoś mi odda? Wiesz co mnie boli? Wiesz co mnie boli? Boli mnie brzuch, boli mnie głowa. Zerwana lina, muszę sama się ratować. Duża dziewczyna mówi z przykrością te słowa. Muszę się zmieniać, już zaczynam żałować czasów, gdy z płaczem leciałam do mamy. Smutek pocieszany, strach wyprzytulany. Dorosłość to lament, to chaos, to zamęt, to dramat, zabrana podpora. Muszę piąt trzymać sama, zadbać o siebie, jak roślinka zostawiona sama sobie w średnio urodzajnej glebie. Skończyła się troska, idę sama światu sprostać, kreślić przyszłych dni postać. Oj, oj, droga nie będzie prosta. Oj, droga nie będzie prosta. Wiesz co mnie boli? Nie tak to sobie wyobrażałam. Wiesz co mnie boli? Na pojedynek z życiem ruszam sama. Wiesz co mnie boli? Czy nadzieję ktoś mi odda? Wiesz co mnie boli? Wiesz co mnie boli? Wśród bliskich wciąż jestem samotna. Morderstwa, agresja, głód, recesja, smród betonowych pustyń, ja wśród tego wszystkiego gdzieś nowoczesno zasiedlając wieś. Zgubiłam się i gubię sens. Mam prawo więc odczuwać słabość i lęk. Padam w panikę już na sam dźwięk. To dorosłość, no więc dostrój mi ostrość. Objaśnij kosmos, pozwól żyć prosto. Kapka, puka, do łezki łezka. Płynie po policzkach struga niebieska, solą gorzką jak groteska doprawia życia mojego smak. Kapka, puka, puka, puka, puka, puka. Sama siebie nie poznaję. Kiedy witam nowy dzień, nowy dzień. Kim jestem? Kim jestem? Pytanie zadaję. Dokąd zmierzyć mam dalej? Nie tak szybko. Pozwól chwilę odpocząć. Pozwól chwilę pomyśleć. Głębiej to poczuć. W tym chaosie trudnych chwil nikt nie pomoże mi. Tylko ja i łzy. Płynące łzy. Wiesz co mnie boli? Nie tak to sobie wyobrażałam. Wiesz co mnie boli? Na pojedynek z życiem ruszam sama. Wiesz co mnie boli? Czy nadzieję ktoś mi odda? Wiesz co mnie boli? Wśród bliskich wciąż jestem samotna. Wiesz co mnie boli? Ludziom w głowach się przewraca. Wiesz co mnie boli? I nagle wszystko wybucha i ogniem zieje. Wiesz co mnie boli? Ludziom w głowach się przewraca. Wiesz co mnie boli? I nagle wszystko wybucha i ogniem zieje.